Muhterem efendim, konumumuzun hakkını veremediğimiz ve Mevla-i Müteala karşı iyi bir kul olamadığımız hisleriyle inkisara düşeceğimiz anlarda İbn-i Ataullah el-İskenderi Hazretlerinin Allah indinde değerinizi bilmek istiyorsanız onun sizi ne türlü işlerde istihdam ettiğine bakınız beyanı önümüze bir ümit kapısı aralıyor. İman hizmetiyle alakalı vazifelerimiz ve içinde bulunduğumuz salih daire açısından işaret edilen mülahazayı ve mezkur hikmetli sözü değerlendirir misiniz? İnsan kendisiyle yüzleştiği zaman dediğiniz o ruh haleti için her zaman girebilir. Ama kendisiyle yüzleşenlerde olur. Böyle gafil yaşayanlarda o türlü böyle hesap endişesi olmaz. Akıbetim ne olur diye benim. O büyük zatlardan Esved İbni Yezid'in Nakai gibi kafir olarak gitmeden korkuyorum. Endişesini taşım olmayabilir. Böyle gafil yaşayanlar hiçbir şey yokmuş gibi yaşarlar. Ama imanın ne demek olduğunu, imanın vaat ettiklerinin ne demek olduğunu, hafizanallah o mevzuda bir kayma yaşanırsa akıbetin cehennem olduğunu, cehennemin ne demek olduğunu ona hakkıyla inanan insanlar, yani dudaklarında bir tebessüm belirse bile böyle kendileriyle yüzleştiklerinde onun 10 katı orada bir iş mizaz ulaşır. Bir yüz ekşiliğiyle karşı karşıya kalırlar. Bu açıdan da hani biraz o mevzuda böyle endişe duyma meselesi hesap insanlarının işi. Defterini sık sık gözden geçirenlerin işi. Bir yönüyle aklından geçen şeylerin hesabını kendine soranların, hayalinden geçen şeyleri kendine soranların, hayalinden geçen şeyler karşısında bile elfe elfe estağfirullah, bin bin defa estağfirullah, nasıl bu hayalin kapılarını açık bıraktın da bana yakışıksız şeyler girdi. Oysa ki insan ondan dolayı mesul olmaz, sorumlu değildir. Fakat madem hayalim, ben onunla da Allah'a kulluk yapmak istiyorum, İşin doğrusu oranda kirlenmesini istemem. Samimi bir kul, sadık bir kul o mevzuda. Ama gafil ne bilir? Var ya Mehter Marşı'nda, gafil bunları bilmez. O böyle kendini cennette zannediyor gibi yaşar. Allah onu kurtarır mı, kurtarmaz mı o mevzuda? İşin teminatçısı da değilim, vekili de değilim. Ama çok iyi bir yolda olmadığını söyleyebilirim. Akıbetinden endişe etmeyenin akıbetinden endişe edilir. Akıbetinden korkmayanın akıbetinden korkulur. Evet. Dünyada Allah huzurunda karşılaşacağı şeylerin korkusunu yaşamayan hafizanallah orada o korkuyu iliklerine kadar hisseder. İsterseniz bunu o kutsi hadisle cem edebilirsiniz. La ecma'u beyne emneyn وَلَا اَجْمَعُ بَيْنَ خَوْفَيْنَ İki emniyeti birden vermem. Burada böyle ulu orta yaşayanlar, dalgın yaşayanlar, ahirette o dalgınlıklarının cezasını çekerler. Fakat burada korkuyla tir tir titreyenler, orada korkudan emin olurlar. Yani sen korku hissini öbür tarafta yaşamıştın. Burada yok sana. Bu bütün reca hissini yitirmesi bir insanın, Allah'ın rahmetinden ümidini kesmesi demek değildir. Zaten o olması ölür insan. Ayrı mesele de. Fakat o havf ve reca dengesi ahlakçılar tarafından da, akideciler tarafından da, terbiyeciler tarafından da Hazreti Gazali o meseleye at başı götürür. Hatta farklı bir mülahazası vardır Hazreti İmam'ın. Der ki insan hayattayken hep korku yörüngeli yaşamalı. Hep korkmalı. Yüreği ağzına gelmeli. Ancak öleceği zaman artık yapacak bir şey kalmamıştır. Orada Allah'ım felemma kasa kalbi ve dâgat mezâhibi cealtu recale affike sülleme. İmam Şafii Hazretleri'nin dediği gibi sana olan ümidimi bir merdiven yaptım, rahmetine tırmanmaya çalışıyorum. İşte o esnada çünkü artık ne korku adına ne ibadet taat adına yapacak bir şey kaldı. Hazretin ortaya koyduğu böyle bir ölçü var İmam Gazali Hazretleri. Bu açıdan kendiyle yüzleşme meselesi bir fazilettir. Bazen bu meseleyi hassas ruhlar çok ileriye götürebilirler. İşte İbrahim Ethem gibi kimseleri, Esved İbni Yezid-i Nukhayi gibi kimseleri, Amir İbni Şerahil gibi kimseleri bu kategoride mütalih edebilirsiniz yani. Adam mezar kazdırmış, her gün içine bir kere giriyor. Orada o Allah hesap verme halini bir kere daha duyuyor. Öbürü can hükmüne geldiği zaman tir tir titriyor. Akrabası Elkame diyor ki, ne o günahlarından mı korkuyorsun? Yahu deli misin diyor, ne günahdır ne iştir? Ben kafir olarak gitmeden korkuyorum diyor. Vefat ettikten sonra rüyada görüyorlar, vallahi diyor, peygamberlikle aramızda böyle dört parmak gibi bir mesafe kalmıştı diyor. İsrail peygamberleri döneminde olsaydı peygamber olurdu. Parmak ucu kadar yanlışa adım atmamış insanlar bunlar. Şeriatı kendi dönemlerinde ihya eden Ebu Hanife mektebinin başta kurucuları, müessisleri, o Nehayi ailesi. 500 tane belki sahabiyle görüşmüş bir insan, Ayşe validemize görüşmüş bir insan, böyle bir insan, kafir olarak gitmeden korkuyorum. La ecmeu beyne emleyin ve la ecmeu beyne havfeyin. Bazıları hassas ruhlar bu mevzuda meseleyi çok ileriye götürebilirler. Fakat hani birisinin o esnada çıkıp da onlara dese ki, ya o Ayşe validemiz gibi gözü açık gayip bin bir kadın sana iltifat etti yani. Bak sana neler neler söyledi. Sen sahabine şunlarla görüştün. Hepsi sana iltifat etti. Hani Hasan Basri'ye yapılan iltifat gibi. Orada sahabi de oturuyor. Sahabiye sorular soruyorlar. Peygamber şu evde ne diyordu, şurada ne diyordu, şurada ne diyordu, şurada ne diyordu diyor. O mübarek mütalalarını ifade ediyor. Sonra nasıl olursa söz Hasan Basri Hazretlerine geliyor. Hasan Basri Hazretleri mübarek bir ağzını açınca sahabi hayran hayran bakıyor. Yahu diyor, bu adam içinizde varken niye bana soru soruyorsunuz? İşte Esved öyle bir insan yani. Hasan Basri de öyle bir insan. Amir İbni Şerahil de öyle bir insan. Ama bu tipler çok hassas, çok duyarlı öyle ki yani inhirafın bir arpa boyuna kadar bile tahammüller yok. Bu beni batırır, yeter diyor. Hazır et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir öpmede batma diyor. Ayağınızın altındaki bir nohut tanesinin sizi tepe taklak getirdiği gibi Hazreti Pir bu mevzuda çok küçük şeyler var böyle. Hani kendisi de öyle diyor, büyük şeyleri yutar bir yerde. İşte bu kadar küçük şeylerle adeta kıymetler abidesi olan sen, sana ait o değerleri yıkma diyor yani. Hani başınıza gelmiştir. Olmayacak bir yerde kayar düşersiniz. Ayağınıza bir şey takılır, tepe taklak gelirsiniz orada. İşte o bir lokma ağza koydunuz. Hakkım mıydı, değil miydi? Bir tane hakkım mıydı, değil miydi? Bir kelime haram mıydı, helal mıydı? Bir bakma, bir kulak kabartma diyebilirsiniz. Bir adım atma, bir el uzatma. Bütün bunların hepsi var bu işin içinde. Bunlar küçük birer hamle, birer cehdir. Veya cehde terettüp eden birer teşebbüstür. Hafizanallah, küçüklüklerine rağmen size çok pahalıya, bize çok pahalıya mal olabilir. Onu diyor yani. İşte insan o ölçüde tir tir titremeli. Ne olur, ne olmaza yaşayışın ona bina etmeli. Ona göre bir hayat tarzı tutturup gitmeli. Ama hakikaten o ölçüde endişe duyan insanlar böyle yeis mi yani, reca mı filan işte o mevzuda çırpınan insanlar. Çünkü yeis de mani er kemaldir. İçine düşersen boğulursun, azmine sarılsın, sıkı bak ne olursun. Biri Hazreti Üstad'a ait, öbürü de Mehmet Akif'e ait şey. İnsanların yeise düşmesine meydan vermemek lazım. Hassas ruhlarda olabilir. Hemen o zaman mesela sizin dediğiniz sorun içinde Allah'ın izniyle, inayetiyle böyle bir cemaat içinde la yeşka celisyon. Hani metaftaki insanlar gibi kıtmir bazı zaman diyorum onu. Orada bazen siz kendi ayaklarınızla yürürsünüz, bazen de başkalarının ayaklarıyla yürürsünüz. Hele o bayram günlerinde, o ifadada, ifade tavafını yaparken, orada öyle izdiham olur ki, çok defa birinin sırtına binersiniz, yani adam sizi götürür. Öbür taraftan arkadan birisi sıkıştırır yani. Artık kendi ayaklarınızla yürümezsiniz. Birinin ittirmesiyle birinin sırtında gidersiniz böyle. Şimdi bir cemaat, bir hareket içinde bulunma mevzu da öyle bir şey. Yani bazen onlardan utanarak böyle, yani gözümüze kulağımıza dikkat ederiz, önemli şey. Bazen bakarız, yani ben burada dilimi hemen bir şey yaptım yani, vazifesi olmayan şeylere uzattım. Birdenbire Abdullah Hoca yüzüme baktı benim, ben de utandım vazgeçtim, yuttum yani kelimenin yarısını demişken yarısını yuttum. İşte bu nazarlarla o baskı altına alma, kontrol etme mevzu çok defa. İşin doğrusu yani bizim sübabımız gibidir bunlar. Yıkılıp gitmemize bunlar engel olur. Hafiften devrilmemize engel olur. Bir dönemde yani bir yerden bir yere giderken mutlaka bir arkadaş, iki arkadaş yanınıza alın. Hani böyle tek başınıza olursanız bazen gözünüzü çok kontrol edemeyebilirsiniz. Kulağınızı kontrol edemeyebilirsiniz. İşte bir hareket, bir cemaat içinde yaşamanın bu türlü avantajları vardır bu yönüyle. Bazen o insanların iyiliklerini görürüz, örnek olur bizim için. Bazen onların kötülükler karşısındaki kararlı duruşlarından ders alırız. O da örnek olur bizim için. Bazen de onların içinde bulunuyoruz. Hadisin ifade ettiği gibi la yeşka celişum. Bunların içindeki bir bedbaht bile o bedbahtlığa terettüp edecek ceza ile cezalandırılmaz diyor Allah Celle Celaluhu. Şakî muamelesi görmez onlar diyor. Bu türlü avantajları var bir heyetin içinde. Biz de bu türlü şeyleri ifade ederek bir yönüyle onları ümitlendirebiliriz yani yıkılıp gitmelerine. Öbür türlü de yıkılıp gidebilir insan. Bu türlü de yıkılıp gidebilir. Yiyse de yıkılıp gidebilir. Ümitlerini yitirmekte de yıkılıp gidebilir. Beri tarafta kendisini emniyet içinde salmakla da yıkılıp gidebilir. Ve zannediyorum bu her iki maraza karşı da böyle bir hareketin içinde bulunma bir avantajdır bence, bir sigortadır. Sigorta, Allah'ın izni inayetiyle. Belki hani ümitlerimizi böyle bizim coşturacak hani veya işte felç olmuşsa o mevzuda, bir yeisse, bir günahın altında kalıp ezilmekle, bir hata saydığımız bir şeyin altında kalıp ezilmekle, o mevzuda hani o Hazret'in sözü de değerlendirilebilirse, burada ben bir şey daha diyecektim. Cenab-ı Hak nezdinde yerinizi bilme malum Efendimiz buyuruyor ki yerinizi bilmeyi öğrenmek istiyorsanız Allah'ın nezdinizdeki yerine bakın yani. Nezd-i üluhiyet sizin nazarınızda zat-ı üluhiyete karşı alaka neyse nasıl derin bir duyguyla ona bağlıysanız orada size karşı öyle bir alaka vardır bilin. Muamele diyor Sofiler. Bizimkine alaka onun bize karşı olan şeyine ilahi muamele diyor. Öyle muamele eder diyor yani o meselenin bir yanı öyle. Hafizanallah yani hiç zat-ı uluhiyet böyle insanın şeyinde kalbinde haşa ve kella bir müminin yanında öyle olmaz inşallah da. Hiç umurunda değilse, gafilane yaşıyorsa, kalbi bir alakası yoksa, aşktan iştiyaktan hiç anlamıyorsa onun gökler ötesi durumu odur yani. O kendi durumunu resmediyor orada. Gökler ötesi durumunun fotoğrafıdır o. Onun kalbi, ruhi hayatı falan. Yani bir meselenin o yönü var. Hikem-i Atayye sahibinin Atallah İskenderani, İskenderani, Sekenderani. Şimdi Atallah İskenderani diyoruz. Türkçe İskender malum. Evet, sorgulanabilir dediği o şey de sorgulanabilir. Fakat hani bir yönüyle de insan ümidine medar olabilir burada. Allah Celle Celaluhu birileriyle ifade ettiğim şeyle arz edeyim onu. Mesela biz de çapayız. Yedi kudrette bir şey yapıyoruz. Başka çapalar da var. Ama birileriyle kanalları temizliyor. Orada. Şimdi o işte o mevzuda yani. Öyle bir çapanın kıymetinin, kıymet harbiyesinin ne olduğunu gösteriyor orada. Ama bir başka çapa var, o da alet yine. Fakat onunla da gül bahçesini timar ediyor. Veya işte bir bıçağı var, bir çakısı var onunla. Birisiyle dikenleri kesiyor, birisiyle güllere şekil veriyor yani. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Böyle farklı şeylerde, güzel şeylerde istihdam edilme mevzu, kullanılma mevzu, bu Cenab-ı Hakk'ın size teveccühünün bir tezahürü olabilir. Bir yönüyle, bir o tecelli bu şekilde değerlendirilebilir. Ve bu da yani ümitleri esas teşkil edebilecek şekilde değerlendirilmesi de bir mahsur olmasa gerek. Fakat yine de sorgulanabilir. Çünkü meselenin bir de istidraç yanı var hafizanallah. Bazen çok büyük kimseler böyle vilayet mertebesini ihraz etmiş, asfiyalık mertebesini ihraz etmiş. Hafizanallah bu benlikten ve enaniyetten tam tecerrüt edemediklerinden dolayı menkibelerdeki örnekleriyle Bel'am İbni Bavra gibi, Bersisa gibi kimseler bunlar baş aşağı gitmişlerdir. Diyelim yaramaz işler yapan bir Uğur Abbas diye vardır menkibelerin, menkibe bunlar. Bu adam da şöyle sarhoşun teki, meyhurun teki. Fakat Ramazan-ı Şerif'e 3 aylar gelince bir yumuluyor ibadet-ü taata, bir konsantre oluyor. Bir sadaka veriyor, bir şey yapıyor böyle. O öyle bir dönüş dönüyor ki. Ve işte o öyle o dönüşünü yaşarken de Allah'a yürüyor. Yürüyor, dosdoğru yürüyor. Onun için eskiden o menkıbesini de onun elden ele, köyden köye, evden eve filan hep gezdirirlerdi. Bereket diye gezdirirlerdi. Kif gibi bir tanesi yani. Bir tek ikazla böyle yola gelir, esas kendisini bulur. Kendisini keşfeder. Kendisini doğru okur, yola gelir. Hafizan Allah beri tarafta ismi azamı bilen bir Bersisa baş aşağı gider. Bunun gibi bu açıdan da yani insanın ille de böyle bir iyi yerde istihdam edilmesi meselesi ondan kendisine fazilet çıkarmamalı belki. Allah'ın nimeti olarak görmeli ve demeli ki bidayette bana bu lütfettiğin nimeti Allah'ım devam ettir, kesme bunu. Ve aynı zamanda bunu benim hakkımda istidraç vesilesi yapma. Beni baştan çıkarmaya mahtuf bir şey olarak yapma bunu. Cenab-ı Hakk'a sığınmalı. Bir taraftan onun lütufları karşısında onun da irtibatını daha güçlü hale getirmeli. Beri taraftan da hafizan Allah ondan uzaklaştırıcı hadiseler karşısında tir tir titremeli. Yine böyle bir temkin insanı olarak, teyakkuz insanı olarak hayatını devam ettirmeye çalışmalı. Bizim için Hazreti Pir öyle diyor. Diyor müzekka olmadığından sen kendini o recülü facir bilmelisin. Hadis-i şerife esas orada göndermede bulunuyor. اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِيَدِ الرَّجُلِ الْفَاجِرِ Allah bu dini bazen facir insanlarla da teyit eder. Hazreti Pir kendi hakkında bunu diyebilir. Fakat siz acaba böyle fücurun onda biri var mıydı derseniz baş aşağı gidersiniz. O mesele. Fakat rehberliğin hakkını vererek arkasındaki insanlara derstir o. Bize derstir yani. Biz her birerlerimiz çok önemli, çok parlak hizmetlerde istihdam edilebiliriz. Ama müzekka olmadığımızdan dolayı, yani tezkiyeyi nefse muvaffak olamadığımızdan dolayı, çünkü bir yerde yine diyor, tezkiyesiz nefsi emmaresi bulunması şartıyla kendini beğenen başkasını beğenemez. Hastadır o. Megalomandır o insan. Bu açıdan diyor sen müzekka olmadığından kendini o recülü facir bilmelisin diyor. Diyor yani. Şimdi o rehberliğin hakkını veriyor orada. Ama bize gelince içinizde yine müzekka olanlar vardır. Bilemem ben onu. Ama ben çok meseleyi kendi zaviyemden bakarım. Müzekka olmadığımdan kendimi o recülü facir bilmeliyim. Değildi bu bana layık, bu bende. Bana bu lütfili ihsan nedendir? Alvar İmamı'nın sözüyle. Bak bunlar hepsi birbirine benziyor. Hazret diyor ki, hani güzele mazhar olan güzeldir. Hayalinden geçiyor. Hayır, mazhar değil, memersin diyor. Uğrak yani. O uğrağı da bir yerde misallendirirken, güneşe müteveccih, ırmağın üzerindeki kabarcıklarda güneşin aksi oluyor. Ama kapalı bir yere gidince kesiliyor o. Demek ki onlar senden değil yani. Onlar o güneşler güneşinden, o şemsi ezel ve ebedden birer akisten ibarettir diyor. Bunlar o zatın rehberliğine terettüp eden vazifelerdir. Onlar ifade ediyor. Efendimizin ifade buyurduğu gibi. Yoksa onların dedikleri şeylerle o zatları öyle görmek, onları o çerçeve içinde müteala etmek bizim için sukut sayılır. Evet. Biz onlara müzekka nazarıyla bakarız. Ama kendimize asla. Bu kitle kitle psikolojisiyle bu daire içine eskiden sıkışık olduğunda, insanlar yakın takip alındığında böyle samimi olan insanlar, yönüyle, yüreğiyle, kalbiyle işin içinde olanlar bu işi takip ediyorlardı. Vefalıydılar. Onlar arasında binde bir bile böyle geriye dönen, bir manada hizmetten irtidat eden, belki bazıları itibariyle ibadet-ü taat mevzunda da irtidat eden, belki çok azı itibariyle akide açısından da irtidat eden insan sayısı ya yoktu veya çok azdı. Ne var ki bu kitle ruh haleti itibariyle böyle artık endişe verici bir şey yok. Bir de böyle çoğalıyor. Bir de hiç kimse de işsiz kalmıyor. Yani herkese bir iş düşüyor burada. Üniversite hazırlık kursları var, kültür lokalleri var, okullar var, üniversiteler var. Hemen her alandaki insan bu birimlerine bir tanesine girmek suretiyle bir yönüyle görülür, gözetilir. İsterseniz daha sevimsiz bir tabirle ifade edeyim, beslenebilir yani, bakılabilir. Bu açıdan o ölçüde böyle haslaşmayan insanlar da girebilirler bu işin içine. Onun için de böyle bir fırtına esnasında, bir sarsıntı esnasında çok değişik kademedeki irtidat hadiselerinden değişik irtidat hadiseleriyle karşılaşabilirsiniz. Hizmet mürtetleriyle karşılaşabilirsiniz. Amel mürtetleriyle karşılaşabilirsiniz. Hatta yine de tatmin olmuyorsa şayet, hani günümüzde bazılarında görüldüğü gibi, akide mürtetleriyle karşılaşabilirsiniz. Yani kötülük yapmak için o kapıyı çalar, yüz bulamazsa başka kapıyı çalar, orada da yüz bulamazsa başka kapıyı çalar, o televizyona çıkar, o gazeteye gider, değişik şeyler toplar böyle, yalanlar, düzmece şeyler, kitaplar bastırır, internetlere yükler, hafizan Allah bu. Bu da böyle bu hizmetin içinde bulunmakla hakkı temettü arayan, menfaatçi, çıkarcı, baştan da öyle miydiler bu işin içinde, yoksa sonra mı münafık oldular, irtidat ettiler, bilemeyiz bunları. Yani bu türlü şeylerle karşılaşma günleri de sayılabilir bundan sonraki dönemler. Bu mevzuda da teyakkuz-i ihtiyaç var. Yani çok küçük inhiraflarda, hani bu inhirafın sonu şuraya varır mülazasını böyle Abdullah Hoca gibi, Mehmet Ali Hoca gibi kimseler erken okumalılar bence yani. Ben o basiretle davranamadım. Sezemedim inhirafları. Belki başını alıp gittikten sonra belki başkalarının arkasından böyle artık haklarında ağıt yakmak icap ettiği dönemde ancak meseleyi sezdiniz ama kabaklı merhum o kelimeyi kullanırken de yanlış kullanırdı. Bağda harabul basra derdi ama ben onu tercih ediyorum. Bağdat'ın Bağda harabil basrayı Bağda harabul basra diye yazardı öyle yazarken de. Belki öyle bir inhiraf için mesele öyle yanlış ifadeyle söylemek daha yakışıklı düşüyor. Çünkü o iş yakışıklı bir iş değil yani. İşte ben de öyle Bağda harabul basra belki bazı şeyleri hissettim ama fakat herhalde meselenin bundan sonraki durumu böyle gözü kapalı gitmeye tahammülü yok. Çok ciddi bir tecessüs hissiyle hizmetimiz adına, hakkın hatırına, hak davası adına böyle biri farklı bir tavır ve davranış içine giriyorsa şayet hizmet içinde genel disiplinler var. Çoğumuz birbirimizi tanımayız. Bu mesele sadece bir mefkure birliği, bir hakta hakikatta ittifak etme meselesidir. Meselenin Kur'an'ı makuliyet içinde ele alınması, sünnet-i sahiye makuliyeti içinde ele alınmasıdır. Yoksa teker teker tutup insanları kavli, fiili, hali, cezbi, bağlama gibi bir şey yok bu meselede. İnsanlar isabetli olduğunu görüyor. Ben de bu yolda diyor, şunu yaparım. Siz hiç bilmiyorsunuz, gidiyor bir yerde okul açıyor. Hiç bilmiyorsunuz, tanımıyorsunuz, gidiyor bir kültür lokali açıyor. Bunu siz bir araya gelmenin, cemaatin, cemiyet diyeceksiniz cemiyetin, hareket diyeceksiniz hareketin, hiçbir kategorisi içinde mütalaa edemezsiniz yani. Bir gönül birliği içinde, hizmet mantığındaki vifak ve ittifak içinde millet hizmet ediyor. Ancak hani Yani elin alemin bu mevzudaki bakış öyle değil. Yani sizin gördüğünüz gibi mesele, işin mahiyetü nefsül emriyesine uygun değil de bir yönüyle olumsuz olarak değerlendirici şekilde bakabilir, değerlendirebilir, üzerinize gelebilirler. İşte bir kısım kimseler böyle çıkabilir yani. Bundan sonra daha ciddi böyle üzere gelmeler olabilir. Aynen bunun gibi böyle enaniyetinden sıyrılamayan, bencilliğinden sıyrılamayan bir yönüyle bazı arkadaşlar da sizin içinizden çıkabilir. Yani işin kendine göre onu, onun şahsına, onun şahsi felsefesine, düşüncesine göre olmasını arzu edebilir. Takım kurmaya çalışır kendi kendine böyle. Baştan sezilmezse bunlar ileride hizmet adına çok pahalıya mal olabilir. Bunlar, bu açıdan da uyunu sahire der Araplar buna, uyanık göz olma. Bir nöbetçi gibi, nöbetçinin gözü gibi hep böyle uyanık durma, çevreyi çok iyi tecessüs etme. Bu milletin ayıbıyla, kusuruyla oynama manasına bir tecessüs değildir. Kur'an onu yasak ediyor. Vela tecessüsü diyor. Fakat hizmete, hakka, hakikate, harekete zarar getirmemek için bu mevzuda bir kısım zararlı, bencil insanların o mevzuda zararlı bir kısım şeyler yapmalarına fırsat vermemek için herhalde o mevzuda çok hassas davranmalı bir yer var. Nabız tutmak sürekli, kat dinlemekte zarar var. Yoksa öyle bir kısım karakter problemi olan insanlar, umum bu hava onunla tatmin olmaz, kendine göre yeni yeni oluşumlar peşine düşer. Gittiği her yerde bir tane iki tane böyle insan kazanır. Öyle değildi bu. Bizim meselemiz tıpkı askerlik meselesi gibi. Siz burada bölük komutanısınız. Sizi alır bir yere tayin ederler. Bu defa başka bölüğün komutanı olursunuz. Ve arkada bıraktığınız bölüğün bir eriyle, bir neferiyle dahi meşgul olmazsınız. Meşgul olmak hıyanettir. İftirak çıkarmadır. İhtilafa sebebiyet vermektir. Bölmedir, parçalamadır. Ve kafirin yaptığından daha kötü bir şeydir bu. Alay komutanısınız, albaysınız. Bir albayda bir yerde kaldınız 6 sene şansınızla. Ve herkesi orada avucunuzun içindeki çizgiler gibi tanıdınız. Sevdiniz, onlar da sizi sevdi. Yanı başındaki başka bir alaya tayin edildiniz. Arada 3 adım var. Hakkınız yoktur artık eski alaya gelip orada bazı kimselerle görüşme. Bir yarbayla, bir binbaşıyla, bir yüzbaşıyla, bir üsteğmenle görüşme, onları arkana alma. Kendine göre orada yeni bir güç oluşturma, bu apaçık hıyanettir, hainliktir, davaya ihanettir. Vifakı ve ittifakı bozmaktır, dolayısıyla da tevfik-i ilahinin inkitağına sebebiyet verme demektir. Evet. Yanlış şeyleri söyleme, yanlış şeylerde birbirimizi ikaz etme usulüne göre insanları doğruya yönlendirme ayrı meseledir. Kendine göre birilerini beğenmeyip yeni bir çığır açma, Hazreti Pir'de işaret ediyor buna. Bunlar insanların bencilliklerinden, egoizmalarından kaynaklanan şeylerdir ve şeytanidir bunlar, nefsanidir. Onun için İşin önünde meseleye mahruti bakanlar bu türlü şeylere fırsat vermemeli. Daha böyle ufak bir çıkıntı hemen söz konusu olduğu anda orada sesi soluğu kesilmeli ve bitirilmeli onun işi derim. Yani bundan sonra sizi bekleyen ben bugün varım, yarın yokum, ölüp gideceğim. Bu mevzuda bu meselenin teminatı da değilim ben. Bugün hasbel kader sizin içinizde, sizin bir arkadaşınız olarak ancak yaş itibariyle bazıları 5-6 sene turnikeye girmiş. Hepimiz öbür tarafa gideceğiz bence. Bu hak yolunda hizmet ederken öbür tarafa bu hizmetteki kusurlarımızı sırtımızda büyük olarak taşıyarak gitmeyelim bence. Evet. Niye şu meseleyi görmediniz? Neden şu hususta ihmaliniz oldu? Neden bu işin, bu işte böyle kırılmaların, bölünmelerin, parçalanmaların olmasına, oluşmasına sebebiyet verdiniz veya göz yumdunuz veya görmezden geldiniz derler bize. Derler. Kur'an-ı Kerim Seyyidina Hazreti Mesih'e soruyor orada. Ahirette sorulacak şey. Sen mi dedin beni annemi ilah edinin diyor. Çok önemli bir mesele. Peygamber sarsılıyor. Nutku tutuluyor. Ben ne dedimse senin bildiğin şeylerdir diyor. Şimdi bize sorulur bunlar yani. Yani siz bu mevzuda böyle vardığınızda neden yani bu iftiraklar, ihtilaflar içinizde oldu? Neden görmediniz? Neden sellerin önü alınmadı? Neden tahribata sebebiyet verildi? Derler yani bize. Çünkü biz hepimiz sadece muvakkat bir zamana ait mukaddes bir emanetin emanetçileriyiz. Hafizanallah o emanete emanetin gerektirdiği ölçüde emin bir emanetçi olmazsak hainlik muamelesi görürüz. Hain derler bize öbür tarafta. Görmemiz lazım. Hususi ben de şefkatim var. Bana 40 senedir, 50 senedir aleyhinde yazı yazana aklıma gelince cehenneme gitmesi ben gönlüm razı olmuyor. Mahşerde ya Rabbi etme falan derim. Senin hakkına karışamam ama benim hakkımdan dolayı bunu cehenneme koyarsın koyma. Fakat bu hizmette böyle şahsi mülayimetlerimiz bizim, lüyunetlerimiz, bizim şefkatlerimiz o mevzuda bazı meseleleri ihmal etmemize cevaz teşkil etmez. Şefkatli olabilirsiniz. Öyle değil mesele. Meselenin yılanın önünün alınması lazım. Kimseyi sokmasına meydan verilmemesi lazım. Akrebin önünün alınması lazım. Kuyruğunu kimsenin aleyhinde kullanmasına meydan vermemek lazım. Bu dairede bir kişi bile, bir kişi hesabına bile iftirak çıkaran yılandan daha kötüdür. Yar bet, better, ezmar, ne girta ya bir cehil. Kara yılandan daha kötüdür. Namaz kılsa da, oruç tutsa da, 30 senedir seninle benimle koşsa da, kara yılandan daha kötüdür. Sokturmamak lazım. İlle de o yılana karşı şefkatli olacaksanız, çevresini tecrid ederek şefkatli olursunuz. Yılana insan adabı öğretirsiniz. Onu insanlaştırmaya çalışırsınız. Ama yılanın yılanlık yapmasına, akrebin akreplik yapmasına müsaade etmeye kimsenin hakkı yoktur, emanet. Bamari siyah nişin, bahut menişin diyor. Siyah yılanla arkadaşlık yapabilirsin. Ama ene sahibiyle asla. Egoistle asla. Aynı döşekte aynı döşek minder. Aynı minderde oturamazsın.